hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Kristy Nitsu. Is the hitmaker. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Oh! Bună seara și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Kristi Nitsu și așa cum v-am promis, iată-ne din nou împreună. Este vineri seara, începem o nouă ediție a show-ului The Hitmaker. Și zic eu, începem bine cu un hit super fresh, Lady Gaga și R. Kelly, Do What You Want. She's so exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce ai făcut. Întreabă ce să-i zic. Savara Luca și Special Guest Connector cu superhitul Aroma. Ei bine, Aroma trece, hiturile rămân. Milk and Sugar și Maria Marchez. Ascultăm Canto del Pilon, imediat după aceea Fady, Can't Let Go. We'll be right back.

Kiss FM. Acum, după ce am ascultat împreună pe frecvențele Kiss FM pe And Adam, vreau să vă prezint un alt hit fresh cântat de Chris Cab și Mr. Pharrell Williams, Liar Liar. Imediat după aceea, Julia, My Life. Back. Like a lie. The hit maker is pumping out. Îmi place sound-ul acestei piese, se numește My Life și este cântată de Julia, dar bănuiesc că deja ați recunoscut-o. Ei bine, acum vreau să vă fac cunoștință cu Miss Boboc sau mai bine cu Corina, voi alegeți! Tu ai acel ceva. Pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic.

Toca Toca, o piesă fredonată de toată lumea, indiferent dacă suntem la club sau dacă ascultăm radio sau oriunde în altă parte. Fly Project Toca Toca a fost și pentru voi la Kiss FM. Urmează Woody și WhatsApp, scumpă domnișoară. La Kiss de seară, inima-mi spune scumpă domnișoară, e prima oară când mă simt bine, atât de bine. Scumpă domnișoară, la Kiss de seară, inima-mi spune să fugim în lume. Eu nu te vin povești, greu să nu o iubești, și mă grep cum ar fi să o răvesc într-o zi doar pe întreb ce cu mine, că te privesc în timp ce dorm tu lângă mine. Avem deja un an și câteva zile, dar eu te simt la fel ca la prima întâlnire. Astigă tare, iubirea noastră e mare, să se aude în departare, n-avem nevoie de schimbare. Plecăm către mare, că ne place în deplasare. Câine bun și o iubire, stau o lună și un soare. FM. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mâine ne auzim la Winter Kiss în direct din Sinaia. Iar acum vă las să ascultați ultimul hit din programul meu de azi, Hypnotized. Imediat după aceea vă reîntâlniți cu DJ Almud. Bye bye, ciao. Talk for a while. Kizetsu is the hit maker.